landelijk beleid waarbij thuisprostitutie overal mogelijk moet worden met een vergunning. Maar een deel van de gemeente ziet dat niet zitten. Twee burgemeesters gaan zo met elkaar in gesprek. Maar eerst naar het mbo. Daar zouden mobiele telefoons vaker uit het klaslokaal geweerd moeten worden. Daarvoor pleit de mbo-raad, de brancheorganisatie, vandaag in Trouw. Is het een goed idee als mbo-scholen een strenger telefoonbeleid gaan invoeren? Net zoals nu al op middelbare scholen gebeurt. Ga ik over praten met Mirai Uzeguzel van Job MBO, de belangenorganisatie van mbo-studenten. Dimitri van Dille, docent aan het ROC van Twente en oud-mbo-docent van het jaar. We zeggen het maar een keer, Dimitri, dan weten de mensen dat we even... Oud, hè? Oud. Ja, ja, ja, zeker. Maar toch, je bent het geweest. Daar mag je trots op zijn. En journalist Kelly van der Waals, die een boek schreef over de smartphone-generatie. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Fijn dat jullie hier zijn. Ik zeg het er nog even bij. We hebben uiteraard ook de mbo-raad zelf uitgenodigd voor dit gesprek. Maar die vindt dat de discussie nu eerst op scholen en in het openbaar gevoerd moet worden. Dus daar gaan wij dan maar een voorzet voor geven. Kelly, jij bent hier vaker geweest. Vorige week nog, 2 weken geleden. Ja, zoiets. Niet ja. Te lang geleden. Kleine 2 weken. Ja, toen ging het ook over de smartphone. Nu specifiek over de smartphone op de mbo. Wat dacht jij? Yes, weer iemand die het licht heeft gezien? Nou ja, het leek mij wel een heel goed plan. Ik bedoel, ik zit zelf natuurlijk niet op het mbo. Dus ik wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. Maar hoe fijn moet het zijn om in een klas te zitten of in een les... en niet afgeleid te worden door een telefoon? Ja, ik weet hoe fijn dat is. Maar ik heb er destijds nooit bij stilgestaan. Want toen bestonden die apparaten nog niet. Nee, maar vorige week ging het geloof ik over de middelbare school. Nee, het ging het over jonge mensen. Tot 14 jaar was het toen. Ja. Nu gaat het over het mbo. Kom je volgende week over de universiteit. En de week daarna over het hbo. En de week daarna over alle mensen op het werk. En... lijkt me geweldig. Ja? Ik kom langs, ja. Okay. In wat je al zei, het is een discussie die gevoerd moet worden. In alle gevallen, zeg jij, is het goed om terughoudend te zijn met mobiele telefoons. Ja, want vooral volgens mij ging het hier ook wel een beetje over aandacht. Een aandachtsrijke les willen mensen hebben, of een afleidingsarme opleiding. En ja, die apparaten die zijn gewoon zo gemaakt. Alle apps die erop staan, die zijn zo gemaakt om jou af te leiden. Ja. Want dat geld wordt verdiend als jij gericht bent op je telefoon en op die apps. Maar dat is niet altijd in jouw belang dat je wordt afgeleid. Nee. Sterker nog, het schijnt dat over de jaren heen... en dat is trouwens iets wat al langer bezig is dan sinds de smartphone bestaat... maar dat wij een steeds kortere aandachtspannen krijgen. Ja, nou, komen we het zo meteen allemaal nog wel over te spreken. Ik wil even naar Dimitri. Vorig jaar bleek uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond... Dimitri, dat ruim de helft van de leraren in het mbo voorstander is van een landelijk verbod... Hoor jij daarbij? Nee, daar hoor ik niet bij. Ik ben ook ambassadeur educatieve technologie. Dus hoe kun je technologie inzetten binnen je onderwijs... om om de lessen te verrijken eigenlijk. Hoe je beter kan aansluiten bij de belevingswereld van de studenten. En ik zie daar heel veel meerwaarde in. Om te kijken, die student heeft bijvoorbeeld het nodig om een filmpje te bekijken... of een educatieve game te spelen. Maar ook, hoe zet je hem uiteindelijk in binnen het beroepsonderwijs? Want we leiden de vakmensen op voor de toekomst. Ja, volgens mij is een mobieltje daar niet meer helemaal weg te denken. Want is dat een apart vak dan wat u geeft? Of zegt u, die specialiteit die u heeft... die doet u over alle vakken? Die doe ik bij alle vakken ik les geef. Dat probeer ik wel. Want anders zou je zeggen, bij dat vak mag je dan je telefoon gebruiken... en bij de andere vakken laten we de telefoon gewoon lekker weg. Ik denk dat het bij sommige vakken inderdaad prima weggelaten kan worden. Hoor. Daar zal ik absoluut niet niks over zeggen. Okay. Maar ik zie wel mogelijkheden hoe het onderwijs kan verrijken. Ja, komen we zo over te spreken. Mirai, de studenten, zijn jullie blij? Nee. Nee, waarom niet? Omdat dit weer een maatregel is die vanuit het voortgezet onderwijs komt... en dan geïmplementeerd probeert te worden op het mbo. Mbo is beroepsonderwijs. Je wordt tijdens een mbo-opleiding opgeleid tot beroepsprofessional. Dat is de bedoeling. Ja. Daar hoort niet dit bij in onze optiek. Aangezien het punt natuurlijk is dat je leert zelfvertrouwen te hebben. Je leert zelfstandig te zijn. Mm-hmm. En je leert inderdaad een beroepsprofessional worden. Daar mag je vertrouwen in de student hebben dat hij zelf zijn prioriteiten stelt. Je zit daar voor jezelf uiteindelijk. En als jij jezelf de hele tijd laat afleiden door een telefoon of door iets anders... Is het jouw keus? Zul je de opleiding niet halen. Dus uiteindelijk heeft de student zelf normaal gesproken de autonomiteit nodig... om zelf die keuzes te maken. Je ziet ook dat ze steeds minder serieus genomen worden. Zeker ten opzichte van hbo- en wo-studenten. Mbo-studenten? Zeer zeker. Worden minder serieus genomen? Minder serieus genomen. Volgens mij ging het aardig goed. Nou, het gaat beter. Maar ja, toch? Door dit soort dingen te implementeren zal het alleen maar slechter gaan. Hoezo? Omdat je nu mbo weer terugtrekt naar leerling of scholier zijn. Aangezien je dezelfde dingen erop implementeert en het gesprek samenvoegt. Voor de status van de mbo-leerling is het niet goed, zeg jij? De mbo-student. De mbo-student, sorry. Zeker. Ik zei leerling. Mag ik geen leerling zeggen? Dat is wettelijk onjuist. Oh, wettelijk onjuist. Oeh, dan krijg ik ook de rechter achterwaan als het niet uitzijt. Kelly, het zijn geen scholieren meer, het zijn studenten, zegt Kelly. Ja, nou ja, daar zou ik zeker niet tegenin gaan. Ik denk ook, ja, waarom zouden dingen eigenlijk ook niet op het HBO en op de universiteit verbannen worden? Of ja, verbannen is meteen zo groot. Oh, ja, is goed. Ja. Maar tot die tijd, komende week geldt dan misschien nog van ja, kan het MBO daarin niet een mooie voorlopersrol hebben dan? Zou dat heel schadelijk zijn? Ik denk het wel. Ik denk zeker als we kijken naar het imago van het MBO op het moment. Het wordt inderdaad beter, alleen om nu dat soort dingen hierop te implementeren. Ja, je kan koploper zijn, maar moet je dat ook wel willen? Moet dit het gesprek zijn dat we nu voeren over een onderwijsstelsel waar best wel dingen echt wel wat beter kunnen? Ik weet niet of dit de prioriteit is. En ik denk ook zeker. Oh, dan moet je niet aan Kelly vragen, want die vindt het zeker de prioriteit. Nou ja, ik ga niet in discussie met feiten. Natuurlijk zijn telefoons afleidend, maar telefoons zouden overal afleidend zijn. Ook als je thuis op de bank zit. Dus ik weet niet of het MBO daar de plek voor is om de studenten daarmee nu als soort proefkonijn te gaan gebruiken of zo. We weten dat het werkt. Alleen zijn studenten worden opgeleid, zoals ik net al zei, om beroepsprofessional te worden. Herhalen mag niet in dit programma, dan ga ik je onderbreken. Ken... Ja, ik vind het woord proefkonijn wel grappig, want we zijn natuurlijk allemaal, of je nou op het MBO zit, of werkt, of zelfs op de basisschool zit, we zijn allemaal proefkonijnen voor die telefoons. Ik bedoel, het is natuurlijk nog een heel jonge technologie relatief. Mm-hmm. En ja, ook volwassenen komen er steeds beter, steeds vaker achter dat ze eigenlijk helemaal niet zo blij worden van die apparaatjes. En er zijn ook bedrijven waar het al van de werkvloer geweerd wordt. Dus het is echt mega hip om niet bereikbaar te zijn en geen telefoon te hebben. Ja, en mega gezond schijnt het ook mega te zijn. Mega hip en mega gezond. Wil je dat niet zijn? Nou ja, als we het zo stellen, kan ik er natuurlijk niet omheen. Maar ik denk nogmaals... Je ziet er wel mega hip en mega gezond uit. Ja, ik zie ook geen telefoon liggen. Nee. Nee, nou ja, goed. Dimitri, jij staat voor de klas. Is het moeilijk om de aandacht van de leerlingen vast te houden? Dat ligt eraan. Studenten. Sorry, de studenten. Daar ga ik nog een paar keer fout doen, hoor. Ik hoor dat nu voor het eerst, dat ik dat niet mag zeggen. Maar ik ga mijn best doen, dat beloof ik. Corrigeer me als het niet lukt. Ja, natuurlijk, het is lastig om de studenten erbij te houden. Maar het ligt denk ik ook een beetje eraan hoe je het inzet uiteindelijk. Want als ik mijn lessen begin, beginnen wij standaard eigenlijk met ons mobieltje in de tas. Of in van die hele mooie tassen waar je mobieltjes in kan stoppen. Dat is een afspraak op jouw school? Nou, dat zijn afspraken in ieder geval die ik heb gemaakt met mijn studenten. Oh, zelf persoonlijk? Ja, dus maar steunt de school jou daarin? Ja, zeker. Oh, okay. Want jij bent zelf die autonome docent. De andere vraag is, en dat is een hele mooie discussie, zou je uiteindelijk niet voor een bepaald beleid moeten gaan met je team of op collegeniveau of op schoolniveau? En ik denk dat een verbod, dat gaat wel heel erg ver. Okay, maar jij, als je bij jou naar les zit, dan moet je in je principe je telefoon of in je eigen tas doen of ergens voor in de klas. Dus je begint zonder de telefoon. Ja. En als ik denk, nou ja, we gaan nu een educatieve game doen en daar zou de technologie mooi bij werken, of we gaan een opdracht doen waarbij ze kritische denkvaardigheden of zoekmogelijkheden moeten gebruiken, dan mogen ze hun mobiel erbij pakken. Kelly, mag dit van jou? Nee, dit lijkt me helemaal prima. Ik ben ook helemaal niet anti-technologie, hoor. Alleen, we moeten natuurlijk wel bedenken van wat voor technologie gebruiken we? Hoe gebruiken we die? Staat die technologie wel echt in dienst van ons? Want ook heb ik het idee dat bij educatieve apps en dat soort dingen, games, ja, het klinkt allemaal superleuk. Heel groot deel van de tijd zit er gewoon een heel bedrijfje achter dat misschien niet de allerbeste educatieve bedoelingen heeft. Maar hij denkt in ieder geval over na. Dus hij begint de les zonder. En als hij denkt dat hij hem nodig heeft, dan pakt hij de telefoon erbij. Ja, dat, volgens mij is dat ook de bedoeling van dit voorstel. Niet tenzij... Dus eigenlijk doet hij al wat de MBO-raad wil. Zoals ik het interpreteer. Terwijl hij zei dat hij tegen was. Zei hij dat? Ja, toen we begonnen. Dat ik tegen het voorstel van de MBO. Tegen het voorstel. Nou ja, ik vind dat er een beleid op geschreven moet worden. Ik vind een mobiel verbod. Een verbod, dat zie ik echt als je hebt je telefoon helemaal niet meer te gebruiken in de klas. Maar dat kan natuurlijk gewoon. Nee, precies. Maar jij zegt, je moet hem bewust gebruiken op het moment dat jij denkt dat hij nodig is. Ja, en dan is de volgende vraag. Zijn alle docenten hiervoor wel digitaal? Want we hebben het vaak over digitale geletterdheid. Digitaal geletterd in het PO, VO, SO. Maar in het MBO, HBO, WO wordt er niet over gesproken. Maar in hoeverre zijn de docenten digitaal vaardig genoeg? En staan ze stevig genoeg in hun schoenen om dat laatste vooral, want je moet ook nee durven zeggen dan. Ja, precies. Nou, en ik ga ervan uit dat als je een stukje klassenmanagement hebt, dat jij dat als docent als geen ander kan. De vraag is wel inderdaad, nou ja, ik heb ook docenten die wat senioren zijn, die zeggen ja, mijn cv staat op de zolder. Dat digitale spul, dat hoeft voor mij allemaal niet meer. Mijn cv staat op de zolder? Ja, of mijn natuurlijk. Ze hoeven nog maar een paar jaar en ze hebben niet meer zo lang. Dus die hebben wel een telefoon. Ja, die hebben wel een telefoon, maar die weten niet hoe ze het in moeten zetten. Maar ik vind, als jij mee wil gaan met de studenten van nu, dan moet je ook kijken, hoe kan ik aansluiten bij die belevingswereld. Mirai, de manier waarop Dimitri het doet, wat vind je daarvan? Ja, het mooie daaraan is dat hij de studenten natuurlijk zelf meeneemt in het verhaal. Hij neemt wel beslissingen voor ze, als ik goed luister. Nou ja, wat wij denken is dat het juist is om de studentenraden van scholen te betrekken bij dit verhaal. Hebben wij sowieso keuzes die over de student worden gemaakt. Want het kan niet zo zijn dat we over de student praten, maar nog steeds zonder de student dat doen. Nou is dit radioprogramma... Een vraag aan Dimitri. Ja? Heb jij het met de studenten overlegd? Ik heb het met studenten wel zo over, inderdaad. Ik heb het er wel eens over. Heb je het met ze overlegd voordat je besloot dat ze in de tas moeten? Nee, dat is mijn eigen beslissing geweest om te beginnen met z'n allen zonder mobiel. Maar als we een opdracht hebben, dan kunnen ze van mij zelf, de autonome student dan, mag zelf wel beslissen. Ja. Hey, ga ik mijn mobiel inzetten, ja of nee? Ja, Mirai, hij heeft besloten dat het in principe in de tas zit. Nou, zijn school heeft een mooie medezeggenschapsraad waar die je erover kan verder praten. Dus dat raad ik ook zeker aan. En dat raad ik iedere school wel aan eigenlijk. Maar vind je dat hij dat eigenlijk wel met de studenten had moeten overleggen? Nou, ik denk dat hij hierin, hij probeert iets. Als docent zijnde wil je natuurlijk gewoon het beste voor je klas. Ja. En dat is alleen maar goed. Alleen is een verbod een heel groot woord. En dat is waar het probleem ligt. De nuance is heel erg belangrijk in dit verhaal. Want het is natuurlijk meer dan normaal om in een les op te letten en je telefoon weg te leggen. Alleen wanneer je studenten gaat verbieden iets te doen, dan gaan ze echt niet naar je luisteren. Nee. Er is een vraag van G, die in de app komt hier binnen. Zijn mbo-studenten niet ook wat jonger dan hbo-studenten? Is dat dan niet anders door het leeftijdsverschil? Nee, dat is niet anders. Ze zijn wel iets jonger, denk ik, gemiddeld, hè? Soms, ja, dat kan. Ja, op het hbo kunnen ze ook wat jonger zijn. We hebben het natuurlijk steeds over het leven lang ontwikkelen. Dus je kan ook 30 zijn en nog mbo doen. Of kiezen weer mbo te gaan doen. Alleen is het verschil met de middelbare school natuurlijk, dat je uiteindelijk, je hebt een diploma gehaald op de middelbare school en je kiest om een opleiding te doen. Ja. Een opleiding tot... En daar heb je zelf voor gekozen. Daar heb je zelf voor gekozen. Daar horen ook rechten en plichten bij. Ja, en verantwoordelijkheden. Ja, en zelfstandigheid. Dus dat mag ook, dat vertrouwen mag ook terug naar aan de student gegeven worden. Ja, maar uiteindelijk heeft leeftijd natuurlijk ook wel iets mee te maken. Ik bedoel, je prefrontale cortex schijnt nog te groeien totdat je 23, 25 bent. Daar zit je beoordelingsvermogen. En ook als we het over zo'n situatie in de klas hebben, dan denk ik, de studenten die bepalen ook niet wat de lesstof is en hoe de docent die probeert over te brengen. Ik bedoel, de docent ofwel. Zouden ze moeten doen, denk ik. Ja? Zouden ze denk ik echt wel meer moeten doen. Dan komt het waarschijnlijk vaker aan. Maar is het niet heel fijn dat een docent een beetje al van tevoren weet wat hij erbij gaat brengen en hoe? Ja, hij zal vast wel weten wat hij wil doen. Alleen denk ik dat we sowieso, als we het hebben over onderwijs, de student veel te weinig betrekken. Ze worden daar stappen ingezet. En dat is al alleen maar mooi. Maar ik denk dat dat echt wel veel te weinig gebeurt. Ik hoor de term radicale democratisering aankomen. Ja. Maar dan zou ik toch dat proberen uit te vogelen zonder een smartphone ernaast. Want anders kunnen we daar helemaal niet goed over nadenken. Ja. Dimitri, vind jij een verschil tussen de middelbare school, het mbo en het hbo? Als het gaat om telefoongebruik? Als ik kijk naar die studenten, dat is wat mijn collega hier eigenlijk ook zegt van Job MBO. Je leidt mensen op tot vakmensen. En een mobieltje is gewoon niet meer weg te denken. Moet je denken dat je, bijvoorbeeld ik geef les bij de retail. Dus ik geef les over mensen in de winkel. Maar de winkel staat ook vast aan tegenwoordig e-commerce. Dus stel je nou voor, ik heb een nieuwe blouse. En ik denk, nou, die wil ik verkopen in de winkel. Dan moet ik hem ook op Instagram kunnen zetten. Ja. Dan moet ik natuurlijk wel les in krijgen. Dan moet ik wel uitleggen. Ik denk dat Kelly dat zelfs vindt. Hè? Dan mag hij wel. Zelfs Kelly vindt. Dat begrijp ik helemaal niet. Maar je kunt het gewoon niet meer loszien. En als je dan kijkt naar het hbo, het mbo, vanuit het mbo kun je de keuze maken om naar het hbo te gaan of het werkveld in te gaan. Maar wil je een vervolgopleiding doen op het hbo, ja, dan staat het allemaal weer in contrast met elkaar of in contact met elkaar. Want het mobieltje wat gebruikt wordt binnen het mbo, wordt zeker ook bij het hbo gebruikt. Pak je de bouw erbij en je moet een dakkapel plaatsen. Ja. Ja, je maakt er een foto van en er wordt tegenwoordig opgemeten. Maar zeg je dan eigenlijk, overal zou het op deze manier moeten, dat je begint met de telefoon in de tas en als je hem nodig hebt ergens specifiek voor, dan pak je hem erbij? Nou, dat zou ik niet per se zeggen. Want dat moet elke schoolopleiding, ik denk dat ook opleiding afhankelijk is. Hè? Want je hebt natuurlijk de zorg of je hebt juridische beroepen waar In de zorg gaan ze ook steeds meer met telefoons doen. Gaan ze ook steeds meer met de telefoon. Maar precies, maar dat kan ik dus niet bepalen van, iedereen zou het zo moeten doen. Dat is echt afhankelijk van de sector. Ja. Maar aan de andere kant heb je weer op middelbare scholen dat je merkt dat, en dat lees ik althans overal en dat hoor ik, dat docenten het juist zo fijn vinden dat er nu, nou, het is niet eens een echt verbod, maar een dwingende richtlijn, geloof ik. Maar dat het zoveel ademruimte geeft en ook dat docenten niet elke keer het voor zichzelf hoeven te bepalen, maar dat er gewoon duidelijk van ja, overheidswegen is gezegd, laten we het zo doen. Dit is de beste dat manier. Dat helpt docenten, zeg jij. Dat lijkt mij wel. Ja, Dimitri, jij bent docent. Daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Ik vind wel, dus wat ik ook zeg, dus een verbod niet, maar een beleid inderdaad, of richtlijnen, die zouden natuurlijk heel erg kunnen helpen inderdaad. Maar dat verschilt denk ik heel erg ook per docent. Jij hebt er heel helder ideeën over, maar ja. Heel veel docenten op allerlei opleidingen en scholen, die worstelen hier echt mee van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe slecht het nou is en wat ik er tegen kan doen en wat ik wel of niet kan zeggen. En nee, dan is zo'n richtlijn natuurlijk heel fijn. En dan kom je bij dat stukje docentenprofessionalisering, wat ik net ook zei. Hoe digitaal geletterd zijn ze zelf? Hoe kan ik het managen? Ja, dat is en daar kunnen richtlijnen bij helpen. Mira, je zou het uitmaken als HBO en universiteit ook meedoen? Als ze daar hetzelfde zouden doen? Ja, maar ik denk dat hun mening daarover niet heel erg gaat verschillen dan van die van ons. Ik denk dat het gewoon heel erg beletterend overkomt. Beletterend? Ja, en ik denk ook gewoon dat... Ik denk dat je belerend kan heel goed zijn, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dankjewel. Maar dat kan heel goed zijn, toch? Af en toe, de manier waarop is misschien niet zo aardig, maar duidelijke regels, daar varen de meeste mensen wel bij. Ik denk dat het mooier zou zijn als we studenten gewoon serieus nemen. Ze ook als gewoon student zien en niet als leerling, want we hebben het nu over de middelbare school. Maar we zouden het over het mbo moeten hebben. Dus het is niet nodig om het dan weer over de middelbare school te hebben. Het zijn hele andere dingen, zoals ik net al benoemd heb. Het is allebei een onderwijssituatie waarbij je concentratie nodig hebt, omdat er iets overgebracht moet worden. Ja, maar er worden wel andere dingen van je verwacht. Dus als jij als student zijn in de klas zit en het valt een docent op dat je niet aan het opletten bent, vind ik dat de docent het goed recht heeft om daar iets van te zeggen. Ja, maar het is wel vermoeiend voor die docent, want er zijn best vaak mensen die op hun telefoon kijken. Uiteindelijk, ik denk dat er verschil zit tussen hoe vaak het gebeurt en hoe vaak het nodig is voor een docent om het te zeggen. En ik denk dat uiteindelijk studenten krijgen een BSA, een binnen het studieadvies. Dus die weten ook wanneer het echt niet goed zal gaan en wanneer ze de opleiding niet zullen halen. Eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar zoals Dimitri het doet, dan kan je mee leven. Als hij tenminste met de studenten overlegt in het vervolg. Ja, als hij dat doet. Ja. Dimitri, overleggen de volgende keer. Ik ga het volgende keer overleggen, zeker. Burgemeester Keunig zit hier. Zometeen gaan we over een ander onderwerp praten. Morgen, college van BMW. Is daar eigenlijk een telefoonverbod? Nee, en de telefoons liggen op tafel en ik herken wel het beeld van dat concentratievermogen steeds minder wordt. Want in allerlei bestuurlijke overleggen zie je ook dat iedereen voortdurend zijn telefoon bij de hand heeft. En bij burgemeesters is dat natuurlijk ook altijd nodig, omdat je altijd bereikbaar moet zijn. Ja, maar dat zegt iedereen. Maar het is wel zo dat je snel afgeleid wordt. Dus ik herken het beeld. En dit is toch een hele belangrijke plek om goed te overleggen, lijkt me. Maar dit doen we volgende week. Doen we het bij. Oké, is goed. Ja. Maar ook het zou best wel goed zijn om ook gewoon in werksituaties in sommige omstandigheden te zeggen, we leggen dat ding en dan moet je misschien wel met elkaar afspreken. Ja, weet je wat, ik moet gewoon ook heel vaak denken aan de vergelijking met roken. Het is natuurlijk iets heel anders, maar... Ja, maar roken is altijd slecht en telefoon is niet altijd slecht. Dat is waar, maar het is ook, het gaat ook over de normalisering van iets. En iets kan ook weer ontnormaliseren, om het maar even zo te noemen met een niet bestaand woord. Maar ik snap wat je bedoelt. We gaan volgende week weer verder, denk ik. Mirai Uzekuzel van Job MBO, Dimitri van Dillen, docent aan de ROC van Twente, en journalist Kelly van der Waals. Hartelijk dank alle drie voor jullie komst. Dank u wel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Waar gemeenten het nu nog zelf mogen bepalen, wordt er al 15 jaar gesteggeld over nieuw landelijk sekswerkbeleid. Sekswerkers zouden dan ook vanuit eigen huis mogen werken. Uit een rondgang van de NWS en regionale omroepen blijkt dat niet iedere gemeente hierom staat te springen. Moet thuisprostitutie overal mogelijk worden of niet? Ja, zegt Ron Keunig. Hij is burgemeester van Deventer. De burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, die wil dat niet. En ik ga met beide burgemeesters in gesprek. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Keunig, u bent behalve burgemeester van Deventer ook lid van D66. U zegt prostitutie aan huis moet net zo normaal worden als een nagelstudio of een kapper aan huis. Klopt dat? Ja, en het heeft niet zoveel met mijn partij te maken. Want ik zeg altijd, de burgemeesters staan boven de partijen. Dus ja, maar ik zeg het er wel altijd even bij, want u bent toch lid van die club. Maar het is niet zo dat politiek ingegeven is. Ik zit veel meer te kijken naar wat is goed voor sekswerkers en wat is goed voor de rest van de inwoners van de stad. En waarom is het goed voor sekswerkers als sekswerk aan huis net zo gewoon wordt als een nagelstudio of de kapper aan huis? Nou, kijk, in de praktijk is het vaak al zo. In heel veel situaties werken mensen al thuis en werken aan huis is gewoon mogelijk. In heel veel gevallen, ook in Deventer, is dat mogelijk. En we proberen het te normaliseren, een beetje te destigmatiseren, dus het stigma van het sekswerk wat af te halen. En in de praktijk levert het ook niet heel veel overlastsituaties op. En dat is voor mij natuurlijk wel een punt. Op het moment dat het overlast veroorzaakt, ontstaat wel een nieuwe situatie. Precies, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar wat u betreft mag iedere vrouw zeggen, ik ben vanaf morgen sekswerker en ik begin aan huis een praktijk. Geldt ook voor mannen. Geldt ook voor mannen. Sorry. Ja, een beetje ouderwets van mij. Excuus. Meneer Schelberg, in het dagelijks leven lid van de VVD, zegt er ook maar even bij, maar vooral burgemeester. En ook van de Donald Duck, dus dat heeft iets met elkaar te maken. Inderdaad. Ja, ik wist dat het gevoelig lag. En toch wilde ik het graag vertellen tegen de kijker, ja, de luisteraar. Hoe zit u in dit gesprek? Nou, ik ben daar zeker geen voorstander van. Als je alleen al nagaat dat in Hengelo, en u noemde het al de kappers, of althans collega Keunig noemde dat ook al. Als, daar wordt al zelfs overlast ervaren. Wonen is een bestemming. En dat is een letterlijk en figuurlijk ook in het woord een bestemming. En dat is niet een werklocatie. En het af en aanrijden van in dit geval cliënten, ja, wordt als overlast ervaren. Oké, dan gaat u ook kappers dus uit huis verbieden. Nee, maar dat kan niet. Dat is vrije vestiging. En als je dus dit gaat opnemen in een vergunningsstelsel, dat is iets heel anders. Maar voor kappers geldt al die vrije vestiging. En daar ervaren we al overlast. Kun je nagaan wat dan bij sekswerkers het geval zou zijn. En er is gewoon een andere mogelijkheid. Zoals we dat juridisch noemen, een seksinrichting. Ik noem het altijd een bordeel. Dat is mogelijk. En dat is er ook op aangepast. Parkeerterreinen, omgevingen en ook controles die je daarop hebt. Ja, meneer Keunig, het is allemaal al wel geregeld, zegt meneer Schelberg. Waarom zou je dit erbij halen? Dat leidt alleen maar tot overlast, net als de kapper. Nou, ik ben het ook helemaal eens. We hebben inderdaad seksinrichtingen. We hebben een bepaalde plek in de stad en dat is ook goed. Dat hebben we in Deventer ook. En dat werkt ook en functioneert ook goed. Daar heb je een vergunningsstelsel, daar controleren we ook. Daar hebben we ook redelijk contact met de sekswerkers die daar zitten. Dus dat is relatief goed. Want het punt is, als je het dan gaat koppelen aan een vergunningsstelsel, thuiswerken, dan is de inschatting dat heel veel mensen in de illegaliteit, zeg maar, in dat niet gaan doen, omdat ze zich niet bekend willen maken in een formele zin als sekswerker. Dus dan ga je een vergunningsplicht invoeren, maar dan gaan mensen juist illegaal omdat ze geen zin hebben in de vergunning. En dat gaat er dan gebeuren. En dus ik heb liever dat we het gewoon toestaan zoals we het nu toestaan. In bestemmingsplannen is het vaak ook die ruimte geboden om sekswerk thuis maar te doen. Maar even het argument van meneer Schelberg. Die zegt, het leidt gewoon tot overlast. Of je het nou maar dat is het interessante. Kijk, op het moment dat het overlast, en dat overkomt mij 1 of 2 keer per jaar dat we meldingen krijgen van overlast uit een buurt. En dan kijken we ernaar en dan treden we op. En dan bij een sekswerker? Ja. En ook bij een kapper? Ja, bij een kapper net zo goed. Maar krijgt u daar ook meldingen over? Nou ja, kijk, sekswerk is misschien iets meer. Maar trouwens, we krijgen ook wel over andere type werk aan huis wel klachten. Dus het is helemaal niet zo dat het echt heel veel meer is bij sekswerkers. En ik vind het eigenlijk goed functioneren. Wat ik wel vind is dat het risico van thuiswerken is. Kijk, het voordeel voor sekswerkers is dat ze niet gekoppeld zijn aan een pooier en relatieve vrijheid hebben. Weet je niet zeker, denk ik, hè? Precies. En dat is wel een van de punten waar wij wel scherp op willen zijn. Dus ik vind wel dat het aantal controles bij het sekswerk aan huis wel geïntensiveerd moet worden. Vaker dan bij de kapper. Ja. Dat lijkt me wel. En wat je ook ziet is dat de politie, Oost-Nederland in ons geval, ook voor Sander Schelberg, we hebben weinig capaciteit om hier goed toezicht op te houden. Ja. En dat betekent ook dat ik in mijn gemeenteraad nu het voorstel heb liggen om meer toezicht te gaan houden. Dat is op zich best ingewikkeld, maar we kunnen wel gewoon seksadvertenties bekijken en daar achteraan gaan. Ja, meneer Schelberg, dat trekt u niet over de steep waarschijnlijk als er extra toezicht zou worden gehouden. Nou, dat toezicht is één. Maar als ik nu zie waar de controles al zijn en waar we dus dat zien gebeuren. Je zag van de week al in de Telegraaf over alleen al massagesalons. Dat had vooralsnog helemaal niets meer met massagesalons te maken. Dat was in Bussum, geloof ik. Of ergens sekswerkers. Hier nou, het hele Gooi. Ja. Het hele Gooi, dus dat is dan ook in het vergunningsstelsel, zal ik maar zeggen, maar dan op die manier. Ik ben zelf voorzitter van de stuurgroep ondermijning. En als we een van de belangrijke dingen hebben, is in deze ondermijningsweek, die nu gaande is, is ook het zoeken op mensenhandel. Hebben we een ondermijningsweek? Ja, dan gaan wij op verschillende onderwerpen. En in dit geval geldt het dan over mensenhandel. Want dit valt onder de categorie mensenhandel. Mensen die tegen hun wil worden ingezet voor arbeid. Kan ook sekswerk zijn. Kan ook op een andere wijze. En deze ondermijningsweek, dus waar wij met z'n allen, alle diensten, belastingdiensten, andere diensten. Wist ik niet. Gaan wij daarop af. En gaan we daar breed, gezamenlijk, integraal op af. Dat betekent niet alleen dat je zegt, we gaan buiten de vergunningen. Maar het gaat ook over die mensenhandel. En wat we hebben aangetroffen in de afgelopen jaren bij sekswerkers, is het altijd van dames uit exotische landen met waarvan we eigenlijk, ja, als ze al de taal spreken, zijn we al blij. En moeten we echt diep graven om te kijken, wat zit hier nu achter? Hmm. Het gekke is dat sinds wij de prostitutie in Nederland gelegaliseerd hebben, is het volledig in de illegaliteit vertrokken. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we met de vergunning net zeiden. Als je het gaat vergunnen, kan je het ook illegaal doen. U zegt, deze sector is gewoon ook niet te vergelijken met kappers en nagelsalons. In de zin van, er zit gewoon heel veel criminaliteit in. Het zit er heel veel criminaliteit, zit veel geld te verdienen. En het is te verleidelijk kennelijk voor die criminelen, voor die mensen die dus ondermijnend werken in onze samenleving. Want dat is de ondermijning in de relatie. Hmm. Om toch ook deze dames in te zetten. Dan zou je zeggen, ja, maar goed, onder een vergunning dan gaat dat dan wel goed. Maar het is een wereld, en zelfs de seksinrichting, het bordeel wat wij hebben in de stad. Ja, dat heb ik ook een paar keer dicht moeten doen. Omdat we al zien dat er bijvoorbeeld minderjarige kinderen aanwezig zijn. Ja, meneer Keuning. Dus, ja, het is gewoon geen fijne sector. Nee, er zit gewoon veel criminaliteit en ondermijning in. Mee eens, en daarom pleit ik ook wel voor stevige controles. Want ik herken maar u ook wilt beeld... geen vergunning, het mag wel aan huis. Ja, maar dan, nog, dan kun je nog controleren op... Ja, maar dat is wel heel optimistisch, toch? Nee, dat valt best mee. Kijk, je hebt wel... Deze mensen adverteren allemaal op internet. Want dat is de manier waarop ze cliënten... Maar dan moet u een paar agenten consequent op die advertentie zetten. Dat gebeurt ook. Dat doet de politie nu al. Die kijken, maar die richten zich op de meest... extreme situaties van seksadvertenties waar je grote vraagtekens bij kan plaatsen. Op grond van de advertentie al kan je vraagtekens plaatsen. Daar kun je slimme algoritmes op loslaten en dan heb je al goed gevoel. Kijk uit met algoritmes, hè? Ja, dat weten we zeker. Maar hier gaat het echt wel om de bestrijding van mensenhandel. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Want wij zien ook, maar dat geldt ook voor de vergunde branche, dat dames zitten vandaag in Deventer, morgen in Eindhoven en de dag daarna in Amsterdam. En dat gaat maar door. Maar meneer Schelberg, vindt u meneer Keunig dan een beetje naïef? Nee hoor, nee, er zit ook de ervaring in. En wat ik mooi vind is dat elke gemeente die afweging, die ervaring maakt. Maar mij leert de ervaring hier dat bijvoorbeeld zelfs hotels een bijzonder grote bezwaar en heel veel overlast hebben bij het feit dat sekswerkers dan een kamer huren, daar dan hun praktijk op nahouden. En hotels vragen mij actief om de algemene plaatselijke verordening, de APV, aan te passen om ook dat verbod in hotels ook echt strafbaar te maken voor sekswerkers. Om het tegen te kunnen houden. Zelf. Dus. Ja. Waarom is uw ervaring, meneer Schelberg, nou zelf anders dan meneer Keunig? Want Deventer en Hengelo schillen toch niet zo van elkaar? We liggen ook niet zo ver uit elkaar. Maar toch kan het best zijn dat... Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit meegemaakt dat een hotel daarom vroeg. Dus het kan ook zijn dat de situatie toch net per gemeente wat anders is. En ik pleit er dus ook voor dat je vooral lokaal goed kijkt naar wat is nou mijn context. Kijk, een plattelandsgemeente is een heel ander verhaal dan gemeenten als Hengelo of Deventer met veel meer stedelijke. Ja, maar die zijn wel een beetje met elkaar vergelijkbaar, zou je zeggen. En toch hebben jullie kennelijk hele verschillende ervaringen. Onze ervaringen zijn verschillend. Maar dan wordt het wel heel willekeurig. Nou, nee, want iedere gemeente kan zijn eigen sekswerkbeleid maken. Dat doen we op andere beleidsterreinen ook, dus dat lijkt me geen probleem. Nee. En er is ook ruimte in Hengelo voor, zoals dat formeel noemen, seksinrichtingen. Met andere woorden, een bordeel. Dus als dat op een nette manier kan, waarbij we met de GGD goede controles houden, waarbij de Belastingdienst vinger aan de pols had met betaald belasting. Er zijn omstandigheden die controleerbaar en goed zijn. Maar dan is het ook de omgeving. Het is niet zozeer dat we zeggen, we ontkennen dat het bestaat. Nee, maar de omgeving, ja, creëer maar een bordeel, maak dat open en ook anders dan geniepig. Ja. En u zou het, maar u zou het uit gewoon thuis zou u het weg willen houden als het even kan. Ja, omdat ik ook zeg, een huis heeft als bestemming een wonen. En dit is geen wonen. En in die omgeving past dat eigenlijk niet. Nee, Elisabeth die zegt in de app, een verschrikkelijk idee. Enig idee wat het betekent in gehoorige etages. Ja, maar dat is precies waar we... Kijk, in mijn gemeente komt het 1 of 2 keer per jaar voor dat buren klagen. En dan gaan we erop af. En ik heb ook een aantal huurcontracten worden ontbonden door woningbouwcorporaties. Omdat er overlastsituaties zitten. En particulieren treden we ook tegenop. Ik werk met lasten onder dwangsom. Dus we pakken ze echt wel aan. En dat gaat ook. En je moet niet vergeten, die hele wereld van die sekswereld, dus met die seksinrichtingen, is wel een verandering onderhevig. Je ziet dat sekswerkers er meer en meer voor kiezen om niet in zo'n formele inrichting te werken. Ja. Dus ik zie dat gewoon bij ons aan de Bokkings hangen. Ja, maar ik vind het dan toch gek dat het in Deventer anders gaat dan in Hengelo. In Hengelo is kennelijk een probleem en in Deventer niet. Dat is toch raar? Maar dat kan wel zo zijn. Dat kan ook met die sekswerkers die zitten de ene dag in de ene stad en de volgende. Soms is het internationaal. Het kan best zijn dat het, omdat Hengelo nog net weer wat dichter bij de grens ligt, dat het met internationale aspecten ook te maken heeft. Dat kan ik niet goed overzien, maar zoiets kan spelen. Ja. Maar het is ook niet erg om terug te zien in een gemeente hoe een gemeenteraad of een college daaraan denkt. En het hoeft ook allemaal niet koekoek eenzaam in Nederland te zijn. Het mag een beetje politiek gekleurd zijn, zegt u. Nou, politiek, de afweging, die wat vinden de gekozenen van hun stad en hoe willen ze daarmee verder? Dus als het in de ene gemeente verschilt van de andere, ja, dan is de bestaansrecht van de gemeente bewezen. Ja, maar dan denk ik toch weer, die ene burgemeester is van D66 en die andere is van de VVD. Maar dat mag natuurlijk weer niet zeggen van jullie. Mag je lekker denken, maar dat zeggen doet wat verder u niet toe. Nou, ik mag wel zeggen. Ja. Nou goed, we gaan kijken hoe dat verder gaat. Want dat ligt nu even stil, hè. Er zijn allemaal plannen vanuit het kabinet, maar vanwege de formatie ligt dat stil. En daarna wordt dat, als het goed is, weer opgepakt. Maar dit ligt al 15 jaar stil, hè? Er gebeurt, want de wet ligt al 15 jaar voor. En de landelijke politiek komt er maar niet uit. Dat is ook wel typerend voor dit onderwerp. Oké, nou, u bent... En dan ontstaat nog steeds de ruimte voor gemeenten om daar wel precies, of niet te verlenen. Dan kunt u het allemaal zelf regelen. Goed, Ron Keunig, burgemeester van Deventer. En Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Hij ontvangt Alex Klaassen, die won dit weekend de Annie M.G. Schmidprijs. 9:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Daarin ons ontwekkelijkse sportforum gaat vast veel over Feyenoord. Ik wens u een fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.